صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیز دیکھنا بشیر حضا بلا سوش باب ما جا فی مواقیت صلات باب دے فبیان دا مواقیت دا مسکی دا مواقیت جمد میقات تا او دا پا مانا دا وقت دے دیکی دا مز دا اوقات و تفصیل در لذکر کئی وبه قال حدثنا حناد بن سري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن الحراث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد ابن حنيف قال اخبرني نافع ابن جبير نافع ابن جبير ابن متعم رحمهم الله قال اخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چه نبی علیہ السلام فرمائلی امنی جبریل علیہ السلام عند البیت امامت راکر وماتا جبریل امین علیہ السلام عند البیت دبیت اللہ شریف سراب او پیو روایت کی داسی دی اند باب الکعبتی دخانکا بید دروازی سرا مرت اینی ایدور رزی پاول رزی بطول منزنا دا وقت پا ابتدا کیوکل او پا دوی مورد بانی طول منزنا پا وقت دا انتہا کیوکل او دې دې دعا او اوقات په منس کې د مز وقت دې چې ما ته د مز کیفیت او داغي اوقات خي فصل الظهر فی الاولى منهما مز کړه د ماس وخین فی الاولى فاول کی منهما د دې دعا وکړتنا حین کان الفیو کلچو سور مثل الشراکی پا اندازی د تسمی شراک وی اغا یو د تسمو او د مزو د پیزارنا مخی لخپس پکی ورکی یعنی بس معمولی قمت زوال شیع اپا مکم و کرنما کی دغ عمران دازن وی او گور دا سور دا زوال مختلف کی پا اختلاف دا زمانو دا مکانون سرا پا مکم و کرنما کی دا زوال پا وقت کی بانتہا سور او کل چی ورزی اگدی شی او نور برابر شی ندا دا کعبی دا پاسی یو طرف لم سور نمالومی گی ندا دا امکنو دا زمانو پہ اعتبار دا بازے کی سور دیری بازے کی لگوی دا پا مکم مکرنمہ کی دا تسمی عمر و سور چکل زوالو شی نو آغازے کی دمر سور وی او دا مزسل کے فرشو پلیلت الاسراء کی دا میراج پشپا خو دا میراج او لیلت الاسراء پا دی تاریخ کی دا مورخین اختلاف دے سیدا پا کم کال مانی شو پدې خو اتفاق دی چې د هجرت نه مخکې په مکه مکرمه کې د معراج او د اسراء واقعیا پیښ شوه دا بعض علما پنځم کال ذکر کوي او بعض لسم ذکر کوي نموز کرو د ماسپخین فا اولانی کی ده دی زلنا کلا چی او سوره فا مثل ده اغسوری ده تسمی یعنی ده زوال نفس فوری طور ده ماسپخین موزو کو داینا پس سمدستی موزو کو سمع بیا صل الظهر صل العصر موزکڑ او دمازیگر حین کان کلچو کل شئن هر یوشے مثل ظلی فمثل دسوری داغ ایسے او زوال بتی او باسے یو خود زوال پا وقت سور بھی ناغبت لری کی نو کم شے چی دیو آغا برا لکا یو گس شے دیو درول یو گس سورشو نو دمازیگر موزیو کو دمازیگر موزیو کو گره په ابتدا د وقت د ظهر کی د طول اتفاق ده چې د زوال نا فوری طور پس د ماسپخین شروع شو البته په انتها د وقت د ظهر کی او په ابتدا د وقت د عصر کی د علماو اختلاف ده د امام شافعی امام مالک او جمهور علماء وی رحمهم الله تعالی چې د مثل اول بانی د ماسفخین وقت ختم شو او د مازیګر شروع شو امام ابو حنیفه رحم الله نه پدې کې مختلف روایات دي یو روایت د دینه د جمهور مطابق ده لکه جمهور سوئی چې د مثل اول بانی د ماسپخین وقت ختم شو او د مازیګر وقت شروع شو صاحبینو دغه قول اختیار کړی دی او دویم روایت د امام محمد رحم الله نه روایت شوی چې د مثلینو پوری د ماسپخین وقت دی او د دین افز د ماضی ګرځي دین افز د ماضی ګر وخت ده یو دان د امام سے مدرب روایت ده چې د مثل اول تر مثل ثانی پورې دا وخت مهمل له دوی مسافر ک جمع بین الصلاتین کئ ندی کی دیو کی معذورین که دوالا منزونه جمع کئی دی کی دیو کی پا دی کی دیو کی ناول وقت دمزدما زگریو کو حین کان کل شئن کلچ وریو شئ مثل ظلی پا مثل دسوری دا سم صل المغربا او بے مسکرو دما خام حینا وجبت شمسو کلچ نور دادو شوی وافتر سوائمو او رجما تکڑی ورو جدار ثم صلی اللہ شا او بے مسکرو دما سوتن حین غاب الشفق کالا چی شفق غائب شویو شفق ستوئی ندا دم آخام دنور پریوتو نپس مغرب طرف ته دی سروالی ته وای. دا مذهب د امام شافعی رحم الله او د جمهور فقها او دی او دی ته امام سے بغد و شاگردان امام ابو یوسف امام محمد چه صاحبین ورتوی رحمهم الله ان دی طرف ته لاړ دی. امام صاحب وای دی تر جوکړي چې د دین مراد دا سرواله دی. یو قول امام صاحب نه دا دی چې دین مراد سپینواله دی. نو د ماسوتن موزی کړی و چې کله شفق غائب شو سرواله ثم صلى الفجر بیا موزی کړی و د سبا حین برق الفجر کل چرا سرگنشو الفجر سبا و حرم الطعام و حرام شو طعام لسوائم پر جدار و صل المرأة ثانية الزهرا مذکر و پزل زین کی نماز فخین حین کان ظل کل شئید مثلہو چې کله او سورې داریو شي په مسل دا د ارشي سورې د فیو زوال نه علاوه دا هم رسو نو د ماسپخین موزیو کو ایلی وقت العصر بلمسی په وقت نمازیگر د مسکی پرون پرنه چې نمازیگر مسو وقت کرو نو پا دیدوی مرضی د ماسپخین مزاغه دیکیو کو او ثم صلى العصر بیا مذکر او نمازیگر حینا پکم وقت کانا ذل کل شین مثلی چی او سور داری او شی داغی دگنا ثم صلى المغرب لوقته الاول او بے مذکر او دما خام داغه وقت اول بارک نما خام مزی پدوار و رضو کی پیو وقت اوکو سم صلی اللہ لیشان آخرا او دو مسکڑ او دماس و تندار استن حین ذهب سلس اللیل کلچ تلی و درمی سدش پی سم صلی اللہ صبح او دو مسکڑ او دو سباحین اسفرت الاردو کل چیز مکرو خان شویوا و سرگند شویوا ثم التفتا الی جبریلو و ایبیا کتلیو مات جبریل سلام نویدی دا اللہ حبیبا دا وقت الانبیاء من قبلک دا وقت دا پیغمبرانو تان مخی والوقت فی ما بین هذین الوقتین او اغا وقت چه ده پا من ده دی وقتونو دوارو کی ظاہر دا سرادیج کنی چه پیغمبرانم پینزمون زنو دی اوقاتو کی بے کول حالان که دا سرادا دا مانا دادا لکسنگ تاسو لوقت کی فراخوالے دے دیبتدان تر انتہا پوری دا اوگد وقت دے نداسی دا انبیاء علیہم السلام دا منزونو وقت بفراخو او اغیر کی بدو طرفونو ابتدا و انتہا دی منس کی بدو مسٹیمو ورنہ دا اغیر منزونو پدی طریقہ لو او دا پدی طریقہ دا پینز منزونو دا دے امت خصوصیت دے اگر چه بعضی منزونو کی نور امتونو شرکو او بعضی منزونو دا دوی پور خاص دی لکه دا ماس خطن دا موز داد دی امت خصوصیت تے وفی الباغ قال ابو عیسا وفی الباغ نبی حریرا و بریدتا و بی موسا و بی مسعود انصاری و بی سعید و جابر و عمر ابن حزم و البرا و آنس رضی اللہ تعالی عنہم د دې ټولو نه پدې کې روایتونه راغلي دي. او هغه دغه مواقیت الصلاة وضاحت سره ذکر کړی دي. قال اخبرني احمد بن محمد بن موسی قال اخبرنا عبد الله بن المبارک قال اخبرنا حسين بن علي ابن حسين قال اخبرني وهب بن كيسان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب امني جبريل ما تجبريل عليه السلام ما مترا كنوا فذكر نحو حديث ابن عباس ذکر کرے په مثل حدیث ابن عباس رضی الله عنه ما بمانا او پمانا دای ولم يذكر فيه او ني ذکر کړي په دې کې له وقت العصر بلمس دا لفظ نه ذکر کړي امام ابو عیسی هغه حدیث حسن غریب حدیث ابن عباس رضی الله عنه ما حدیث حسن صحیح وقال محمد ویدی امام محمد امام بخاری رحم الله صحیحین فی المواقیت دیر سید احادیثن پبارد اوقات کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ دے نبی کریم علیہ السلام نا او حدیث جابر پ مواقیت کی قد رواه عطاء ابن ابی رباح وعمر ابن دینار و ابو الزبیر جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان ومثل حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بپدی طریقے د مواقیت الصلاۃ ذکر درته فرمایلو باب منه باب دې د دین آداب د دې مخ کې باب سره تعلق لري و به قال حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للصلاة أولا وآخرا دمز دفار أول وقت وآخر وإن أول وقت الصلاة الظهر أول وقت دمز دماسبحين حين تزول الشمس كلج ورزا إلشي وآخر وقتها أواخر وقت دماسبحين حين يدخل وقت العصر کل شرادن نشی وقدم هزیگر و این اول وقت صلاة العصر ہی نیدخل وقتها او اخی اول وقدم اسبحین کل شراد داخل شی وقدمی و این آخر وقتها و اخر وقدم هزیگر حین تسفر الشمس کل چنور زیر شی دا مستحب وقت یادی ورن آخر وقت خود دی دنور دو دو بیدو پوری دی اغا مکروح وقت دی و این اول وقت المغرب اول وقت دما خامحین تغرب الشمس کلچ وردو بشی و این آخر وقتها او آخر وقت دی حین یغیب الافق کله چې غائب شي افق یعنی شفق وان اول وقت العشاء الاخره والوقت ماسختن خيرني حين يغيب الافق کله چې افق غائب شي وان اخر وقتها او اخر وقت دي حين ينتصف الليل کله چې شپه نیمه تورسیږي دا غوره وقت یادای او وقت د جواز خو تر سبا را خطو پوری دی و این اول وقت الفجر او اول وقت د سباحین یطلو الفجر کلچ سبا روخی و این آخر وقت او آخر وقت د سبا د مزهین تطلو الشمسو کم وقت چنور روخی قال و فی الباب عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ امی عمر رضی اللہ عنہ نم حدیث دے امام ابو عیسیٰ سمیت محمدن یقولو ماوری دلی دلی امام بخاری رحم اللہ عنہ چی فرمائلی حدیث دا عمش عن مجاہد فی المواقید اصح دیر سیدی دا حدیث محمد ابن فزیلن الامشنا او حدیث محمد ابن فزیلن خطوئن دا خطا دے اخطو فیه محمد ابن فزیل خطا شوئے دے پریگ محمد ابن فزیل یعنی پا اسناد کی دے وئی عن الامش نبی سوال نبی راو انما وان الامش مجاہد وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو سامان ابي اسحاق الفزاري عن الامش مجاهد قال كان يقال دیوی لشویدین للصلاة اولا واخرا دپار دا وقت دموز اولم دی واخرم دی فذکر نحو حدیث محمد ابن فزیل ذکر کړه په مثل د حدیث محمد ابن فضیل عن الاعمش نحوه بمعناه باب منه دا باب د مخ کې باب د تتمین لري وبه قال حدثنا احمد بن منيع والحسن بن صباح البزار واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد طول معنى يوضايا قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل راغلی و نبی دے سلام تے او سڑے فسا لہون مواقیت السلات نو تپوسی تکڑو پبارد اوقات دموسکی فقال اللہ حبیبی اقیم معنا دیرش منسر انشاءاللہ کد اللہ خو خشی دار تبرک دپار انشاءاللہ وفامر بلالن حکم کړو نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ تفاقاما نو اغی قامت کړو حینت ولا الفجر کل چی سبار و خطو اذان اوکو بے قامت کو سمام رہو فاکام حین ذالت الشمس اوی ورطا حکم کړو نی قامت کړو چی کلن ورزا الشیو فصل الزہرا نموز کړو دماس فخن دماس فخین موزی کرو سمع مرہو فاقاما دے حکم کرو نے قامت کرو فصل الاسر و شمس بید و مرتفعت آنور تک سپینو پورتو نور سپینو پورتو جڑوال پکلا نورا غلی پاول وقت کیو کو سمع مرہو بالمغرب دے حکم کرو دماء خام اینا وقع حاجب الشمس چکل دنور سرگ دوبشوا او طرفی دوبشو سمع مرہو بالعشاء بے حکم کرو دماسو تنفاقا محین غاب الشفق ناغا قائم شو کلچ شفق او شروال دما خام غائب شو سمع مرہو من الغد ورت حکم کړو سبالا فنور بالفجر نخرنا کړی ود سبا په مسکه ثم امره بالظهر فابردا هغه ورته حکم کړو د ماسپخین فابردا نو يخوال کړو په مز ماسپخین کې اور سکړو وانعم ان يبرد زاد في الاحسان وبالغ او زيادت او مبالغه کړو په احسان کې يبرد دا چې د الله حبيب براده يخو الکنو لکه سوري روغر زيدل د ګرمي زور ختم شوو ثم امره بالعصر بيرته حکم کړو د ماجګر موسی قام والشمس اخر وقتها او نور پا اخر د وقت د دې کې فوق ما كانت د پاسا غچو ثم امره فاخر المغرب الى قبل ان يغيب الشفق لغن تمخی د شفق د غائب دونا مخی ما خاموکو ثم امره بالعشاء فقام حين ذهب ثلث الليل حکم کړه د ماسوتن نو قائم شکړه شو داموز کل چتنه او درمه ایسد شپی ثم قال بی فرمائلو این السائل و مواقیت السلات سوشت پوسکه انکه پبارد اوقات دموزکی فقال الرجل و انا سریوی زنده فقال مواقیت السلات کما بین هذین وی اوقات دموز لکسنگ چی پمند دی دوار اوقاتو کی بس دا دم روگد وقت دی ادیکی قومن زنه امام عیسیٰ ای هذا حدیث حسن صحیح قال وقد رواه شوبان القم ابن مرثد ایضا نداد مواقیت الصلاة ذکر در لوک باب ما جاء فی التغلیث بالفجر باب نے پا بیان داغ روایاتو کی چراغ لی دی فبارد تیا فی التغلیث بالفجر چې په تیار کې د سبا مشکول وب کو چې بانګ ویلې شو سنت دی وکړه او جمع له درې دی دا اوس د افضلیت خبره در لګی وخت هي چې بس سبا او خطو نو د نور خطو پورې د سبا مز دی خو به تر کم نه نو بازی تیار کی کول ته به تر وای وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بھی فرمائی ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلی صبح دسبا مزبیو کو فیم سورف النساو نروب گرزیدی زناند مزنان سواری وی فیمر النسات لب زنانا مترفعات بمروتهن او زانو نبی پسادرونو کران غختیو ما یعرفن من الغلسی نبش پی جنده ده وجد تیارن چی دا سوکنی نموز بیو کولا با تیارو وقال قتیب رحم اللہ د متلففات په ځای متلفعات ځانو نو را تاو کړو په صادرو کې قالو فل باب ابن عمر و انس وقيل بنت مخرمه رضي الله تعالى عنهم ندا روایت د دې دي چې پتیار کې ودا مشکولو قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن عروة عائشة نحوه رضي الله عنهم وهو الذي اختاره اداغه چې ورکړه دین را غنو د اهل علم او د اصحاب د نبی صلى الله عليه وسلم نا د دین ابو بکر او عمر رضي الله عنهما او من بعدهم من التابعين او دین پس چې څوک تابعین دي وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق دیم فرمائی یستحبون التغلیس بصلاة الفجر دیم مستحب دی پتیار کی کول د مزد سبا چه بس پتیار تیار کی ادرے گی دی پتیار کی د مز قائل لی چه ناموز پتیار تیار کیوشی باب ما جا فی الاسفار بالفجر باب دے پا بیان درنا کولو کی پا مزد سبا کی وبی قراد دسنا حناد قراد دسنا عبدتو وهو ابن سلیمان محمد ابن ساد عن عاصم ابن عمر ابن قطعنا عن محمود ابن لبید رحمهم الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر پرنا کی کوئی مزد صبا اسفروا بالفجر رانا کوي په مز سبا کې فین واظم للاجر دا ډېر لوی د فار د اجر قال وقدر واشوبت وسوري عدل حدیث محمد ابن اسحاق قال ورواه محمد ابن اجلان ايضا عن عاصم ابن عمر ابن قتاده قال امام ترمذي وي په باب کې حدیث ده ابي برزت الاسلمي او د جابر او د بلال رضی الله تعالی عنهما نا داوی برزا رضی الله عنه نم روایت ته او د بلال رضی الله عنه نم نه امام عیسی حدیث رافع ابن خدیج حدیث حسن صحیح وقدر اخر واحد من اهل العلم او بیشکا یعنی مذهب او قول د غنو د اهل المذاهب د نبی صلی الله علیه وسلم نا او د تابعین نا الاسفار بصلاه الفجر چې خطرنا کې وکړې شي مزد سبا و به یقول سفیان الثوری او د قول امام ابو حنیفه رحم الله نے داغیم دغا قول لے نو دی وی دارنا کول مستحب دی بعض علماء دی طرف تلار دی وقال الشافی و احمد و اسحاق دی وی رحمهم اللہ مانا دی اسفار صدا این یزوح الفجر چی سبا سرگنشی فلا شک فی او د سبا پر اخاتو کې شک نی دانه چې خرانا کې با ولم يروا او د نوی نی انمان الاسفار چې غنی معنا د اسفار تاخير الصلات دی چې غنی مزبر استو کې او خپرنا کې به کې ددا د استحباب د علما او اختلاف ابن قیم رحم الله اعلام الموقعین کی وئی دراف ابن خدیج رضی اللہ عنہ دا روایت ذکر کرے اے وئی دا اسفار با دوامنو نب ابتداءنو اے دی پنو گرے پتیار کے بے شورو کو رنہ کے بے ختم کو دانا چی رنہ کے شورو کی دوی پدی ترتیب بانے داد دوارو روایتو پا منس کی تدبیق فرمائے لے رہے خوزمو دا علماء وئی مفسود دا سرخسی کی وئی مستحب دی پتیار کی مز چکل خلق راجم بائی تو دی پا خبر بانے خلق راجم بانے او تورو تحجد کری اتو ولا د بانګ نه ګنټه پس مشکل را خستړي کنا مشکلږي په وګوره په عربو کې ټول خلک تهجد لرا پاسي ایره کموز رستو کینو لوی بوشکی گی پی ازمو خلقو چی بانگ ہوئی بانگ نفس گنتا پس دی پاسی نو کته د بانگ پسی زندسی جمعی لہو دریگی نو امام سے اخپلا حاضر نوی نو مقتدیان بکم زیتی وی باب ما جا فی التعجیل بالظهر باب نے په بیان دا روایتو کې راغلی دی په تلوار کولو کې نماز فخین و به قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع بن سفيان حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود رحمه الله تعالى عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال لا فرمائی ما رأیت احدا مانن قتل یوتن کانا اشد تعجیلا چیوی دیا غڑے ارسخ پتلوار کولو کلی زہر ماس پخین لرا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ولا من ابی بکر ولا من عمر اوند ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مانا ابن ماس پخین مس پتلوار کولو پاول وقت کمے کولو قالوا في الباب عن جابر بن عبد الله فدي باب كي جابر ابن عبد الله او خباب او بي برزا او مسعود او زيد بن ثابت او انس او جابر ابن سمورا رضي الله تعالى عنهم روايت نبي باب عيسى او حديث عائشه بي حديث حسن وهو الذي دار اختاره اهل العلم چه غورا کړی دی علماء او دا اصحاب او نبی صلی الله علیه وسلم نو من بعدهم او سوق چې دین رستو دی دی وی نماز پخین مزدفا ول وقت کې کوي قال علی ابن المدینی رحمه الله قال یحیی ابن سعید وقد تکلم شوبہ فی حکیم ابن جبیر تکلم کړل شوبا په حکیم ابن جبیر کې من اجل حدیثه الذی دوجد حدیث راغن روان ابن مسعود چې روایت کړل ابن مسعود رضی الله عنه د نبی رسول سلام نه چې من سال الناس وله ما یغنی چا چې سوال کو د خلق نه او د دومره وی چې دی بے پروا کوي نو د فار ګنا ده اے وی چا چې سوال کو د خلکو ناو د دومره سشته چې گزارې پی کی نو را بشي پر از قیامت او دا سوالونه د بده د په مخ کې داغونه وي صحابه وی د الله رسول و ما یغنیه سشه د جمال دار کوي سره وی 50 درهم آیا دا وی عمره قیمت د سرو زرونا ویدی احیاء ورواله سفیان وزائدتو روایت کرے دل سفیان وزائدہ ولم یر احیاء بی حدیثی بأسا احیاء رحم اللہ دد پا حدیثو کس باک ندے گن لے اویدی امام محمد امام بخاری وقدر یعنی حکیم ابن جبیر عن سعید ابن جبیر روایت شوی د حکیم ابن جبیر نا د سید ابن جبیر نا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم اواز نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی فی تعجیل الظهر فبارد تلوار کولو کی فمز نماز فہم کی و به قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی دا حلوان یو زید نزد شام تا ذکر ورت حلوانی وی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري رحمه الله رحمهم الله قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر قال رسول صلى الله عليه وسلم مشكرو نماز فحين حین زالت الشمس بس چنور زائل شو تلوار کړوا نو دا وای چې مستحب دی تلوار کول امام عیسی او یاده حدیث صحیح وهو احسن حدیث فی هذا الباب دا ډېر خیسته دا حدیث نه په دې باب کې او فل باب ان جابرن او په دې باب کې حدیث دې د جابر رضی الله عنهم نام